أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفديناه بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. دي مقامنا الله يزير مورك غطب غلام حليم او ما مخك تاسو تويج غلام حليم دا اسماعیل علیہ السلام دی او د دې وجنه ذبیح مغدی رستو واقع راضی. فلما بلغ ما حسایا کله چې ورسیدو دا بچی د زمانه اسماعیل علیہ السلام معه سره داغنا استعیا کوشش کولو ته ورسید معنی کار کولو ته هغه سره به کار کو بشی لگلویشی پلار سره کار کئی تکا بده که یو قول خداو چې مراد د سعینا عمل لے لکه عبداللہ ابن عباس نا نقلو مانا کار کولو تا رسیدو ام دغشان دیتا نزده مانا دا قطادر رحمه اللہ نا نقلو چې سعی مشی تاوی مانا مشا ما عبیه دا پلار سره بطور آتو گرزیدو با لویشو لسو دولو سو کالو تورو سید امشور داوه چه دغا وقتی داغا عمر دیار لس کاله دی. ابن قطیبه رحمه اللہ موی بین صرف معاهو و یعینوهو دسر بگر دیدو اولی در اولی دبا او داغا سر به انداد کو پا کار مار کولو کی دیو جن الان تعبیر دی دا کولشی چه کل او رسید داغا سر کار کولو تا دا کار کولو جو گشو او دا پدی مقام کی او تفسیر دی. او دویم تفسیر په دې مقام کې دا دی چې سعی نه مراد مقام د سعی دی. مقام د سعی د ورسید د صفا مروه مینس کې چې کوم دا مقام دی تر سعی مقام وای په دې مقام ته ورسید. او دا د بعضی حضراتو قول اگر چې لومبه قول په دې باب کې ډیر بهتر دی چې نه عمل مراد دی یا مشی مراد ده او د سعی نه مقام د سعی نه دی مراد. خوشته دا قولم د بعضی علماونه نقل چې مقام د سای مراد دی. او غره دال داسې عمر تور رسید چې د پلار سره کاروبار کول شو عبادت هم کول شو او په داسې عمر کې د اولاد مرګ هم بیا د ډیر غم سببي د پلار د پاره. نو قالا ابراهيم عليه السلام خوب لیدو. نو قالا ابراهيم عليه السلام وی یا بني يا بچوړي زما اني ارى في المنام یقینا زوینم په خوب کې انی اذبحو کا چې بشک از حلال وم تا ذبح کوم تا زه خوب دا سوینم چې تا ذبح کوم. قاسمی یا نور علماوی دلیل په دې چې رویا د انبیاء علی السلام قطعی وحده تاریخ خوبم قطعی وحده چې په هغه باندې عمل کول فرض دی کنه. نو ذکر خبره کوي نو فنظر ماذا ترى فنظر نو وګورا ماذا ترى چې تو سرای لره وګوره چې سرای لري تا سرای ده په دې باب کې سوچو کا سرای کوي او دا چې دا غنه تپوس کوي ته سوال دا و چې کله حکم د الله واجب العمل دی او فرض دی نو د زوی سره پکې مشورې ولیکي ستا څه خیال دی. دا غي جواب دا دی چې دا د دې لپاره چې د زوی صبر او طاعت د امر د الله معلوم کی نزړه به ډیر خوشاله شي او یخواله به د زړه راشي همدغه شان خبره ابو سعود کړی و، همدغه شان ابن کثیر کړی و، همدغه شان امام رازی کړی و، همدغه شان زاد المسیر کی ابن جوزی کړی و. علامه ابن جوزی وی لم یقل ذلک علی وجه المؤامره فی امر الله، د دې د وجنونه وی چې د الله په حکم کې فرض حکم کې غسخه مشوره کوله، ولیکن اراد ان ينظر ما عنده من الرای، لیکن دا یو غوښته چې دی وګوري چې د دې بچی سره مې سره راي ده، د عقل سوره پورې کار کوي. ابو سعود وی شاوره فيه وهو امر محتوم، مشوره و سره وکړه په دې کې، او حال دا چې دا خو فرض حکم وو، ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله تعالى، دې دا پاره چې دی وپیژني هغه چې دې سره دی هغه حکم کې د الله د امتحان نه، فيثبت قدمه، نو دا قدم به ثابت وي، او يأمن عليه، او دی هغه باندې پامن کی، او ليوتن نفسه عليه فيهون ويكتسب المصوبه عليه بالانقياد له قبل نزوله، او دا غشان تعبیر چې دا غسل به مخکې نه هغې ته پامال شي، دا کار به هغه ته اسان هم شي، او ثوابونه به ډېر شي. او بیا ابن کثیر لنډه خبره کړې وه چې دی ځکه کوله ليختبر صبره وجلده، چې د هغه صبر او جلادت معلوم کړي د بچي من صغره د ړوکوالي نه، چې دی د الله په طاعت سوره کلک دی، د الله په فرمان برداري سوره کلک دی. نیکان خلق د خپل بچي په دې خوشحالېږي چې هغه د الله فرمان برداري، د الله حکم ته غاړه یخي. فانظر ماذا ترى، قال ان اغورتوي يا ابا تفعل ما تؤمر، اي بلا را او کاغ جتا ته سو حکم کې دیشي، تا د ج سو حکم کې دیشي نو هغه کوا عمل وکوا، افعل ما تؤمر. او دګه دا وګوره د اسماعیل علی السلام د کوالی نجر دیار له سو کالو دی، او دا خبره د خلین روزی شه د الله په حکم کې بیا چونو چرا نه ای، چې سو حکم کېږي نو پاغه به افعال ما تؤمر، چې ستا ته ویلي کېږي دا جینو په هغې به ته عمل کوې، دا فرض دی. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، زر دا چې وبه ومما که وغواړي الله د صبر ناکونه، ان شاء الله سبب دی دپاره د توفیق د صبر، دا مطلب یې نه چې ان شاء الله ووې، د دې سره مطلب دا دی چې دا زه نه کوم نه، کېدی شي منځ کې څه خبرې راشي، خو دا داسې مقام کې چې کوي که نه، نو الله توفیق هم ورکړي بیا د صبر. دې وجه نه دنیا کې چې چا سره خبره کوي نو ان شاء الله پکې وایا کې دې شي، تا باندې صدا سي حالت راشي چې دا هغه کار ته سم نشي ستاکله کې اراده لري چې کوم، نو ان شاء الله دی ویلې دي کنه، زه ان شاء الله مته کا الله خو خینو چې دا الله خو خینو نشي نو څه بوشي، او زمون اراده د الله د اراده تابع دي، کاغه غواړي نو مونږ به وکړو، کاغه نه غواړي و ما تشاؤون الا ان شاء الله. فلما اسلم، نو کلا چې دواړه دواړو غاړه کې خدا د الله حکم تا، دواړه تابع شو د الله د حکم، وتلهو للجبین، او سملو اغا په اړه باندې په اړه سملو، تلهو للجبین، جبین باندې سملو. مخکې ما تاسو ته خبر وکړه چې د اسماعیل علیه السلام د اختلاف می ذکر کړو کنه، چې د علماء اختلاف دی په دې باب کې، نو په دې کې بهتر قول هغه چې ماوی دا اسماعیل علیہ السلام دی، او کم روایات چې په دې باب کې خلق ذکر کوي عام خلق، نو هغه اکثر د کعب الاحبار نه نقل لی، کعب الاحبار یو یهودی عالم تیر شوی دی، رستو مسلمان شو، عمر رضی الله عنه بعض خبرې دا هغه اورېدې، نو اجازه ته ول ورته چې بیان کول، تورات عالمې ناغه به د زړو کتابونو سره داسې خبرې کولې چې بعضې محرف هم وي، د دې وجه نه په هغه باندې سو اعتماد هغه نشته، دی وجه نه حافظ ابن کثیر ډېر کلک رد کړی دی په دې باندې چې مونږ د کابل احبار روایتو ته نه یو محتاج اسرائیلیاتو ته، مونږ له په دې باب کې نسې قاطع پکار دی. علامه ابن قیم شلو پورې وجه ذکر کړي دی، شلو پورې دلایل دي چې اسماعیل علیه السلام ذبیح دی، اسحاق علیه السلام نه دی، او په اخر چا نه چې دا نقل ده لکه عمر رضی الله عنه ته منسوب ده، علی رضی الله عنه ته، عباس رضی الله عنه ته، ابو موسی شعری رضی الله عنه ته، عبدالله مسعود رضی الله عنه ته، یا انس رضی الله عنه ته، یا ابو هريره رضی الله عنه ته، نو دا سند غواړي، لکه مونږ چې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رالو نو مکمل سند مخې ته پکار دی، ظاهر دا ده چې دا د کعب الاحبار د خلی نه خبره ده. او بیا هغه دوره مشهوره شوه چې ډېرو خلکو خبره راواغسته، لکه وهب شو، مسروق شو، عبید ابن عمر شو، ابن جریر بیا ولګی خپل تفسیر کې هغه غوړو ګرځو چې اسحاق علیه السلام دی. حافظ ابن قیم په خوږ تفصیل کړو، هغه وی اصل کې په تورات کې دا لیکلو چې اذبح ولدک وحیدک فریدک اسماعیل اذبح ولدک وحیدک فریدک اسماعیل ذبح کاغه بچې چې یو دی اسماعیل په يهودو تحریف کړو اسماعیل په ځای اسحاق لیکو هغه تلر کو چې اذهب اذبح ولدک وحیدک فریدک اسحاق دیر پارا چی داغو فضیلت اوچت شی چی مونگ بنی اسرائیلیو کنا اسحاق علیہ السلام پولاد کیو زمون اوچت مقام نکنا نوائده باب کې داغی تحریف کرده دا ٹکی پاغی دلالت کئی ابن قیم رحمه اللہ ویچی وحید کئوه چی یکی یو دن پا یکی یوی سنگوی پاغ وقت خو اسماعیل علیہ السلام دزن مشرو دزن مشرو نسنگ دی وحید شو او سنگ فرید شوی داو بورا بعض اوقاتو که اصلاح غلا کئی کنا ولی تا خیال نی چی دا گوری نولتو ہوئی گی ناغار سخکار شی کنا نو دا ښکار شو کنه چې دا ټکه پکې راغی چې وحید ک فرید ک نو په توله کې اسماعیل علیه السلام دی ځکه کله اسحاق علیه السلام نو شرط به وحید او فرید نو ویل اسماعیل علیه السلام ته مشر دی بار صورت تاسو ته مخکې ما ویلو ورستو د اسحاق علیه السلام تذکرہ ځان لرا روانه دا غینو معلومیږي چې دلته اسماعیل علیه السلام تذکرہ کوي ورستو وی او بشر نه هو به اسحاق نو کړه دا تذکرہ مخکې ویني بیا څه مطلب دی بیا ولا زیر ورکه یو ډول ولا زیر ورکه چې هو بشر نه هو به غلام حلیف ځکه علامه سیوطی علی کلیل کې وی چې په تر اداره دو زیری ولا ورکړی شي وی لومبه زیری به غلام حلیم دی او هغه بلغه ما هغه سایه له سدول سو کال شنو بشر نه هو به اسحاق ته قران ترتیب هم ویداله او حقیقت دار چې د قران کریم ترتیب دلته داله قران کریم وی وتلهو للجبین ولانو معنا وکړه چې رجی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام وی چې دا جې ته ما مخته ګورې نو ته چاړه نشي راخلې نو ما پړ مخه سم لوا نو ایلل جبین معنا څه کوي او یې سمې لوا په تندی باندې پړ مخه وی جبین تندی ته یو خدای خانه تا خانه او ته جبهوي په عربی کې جبین یو اړخ ته یو شقته دا جبین دی دا جبین دی یمین دی ادا شم کی دا یو جبین دی دا بل جبین دی نو سړی چې سیده لالی نو دا قانون نشي پاړه قسم لای کنه نو په جبین باندې ځکه سم لولې دې کې قاسم ویلې دي تاسو جبین ټکی ته نه ګورې جبین وي پاربې کې څه ته وي جبهه ته وي جبهه دې تندې ته وي ټولتا ا دې اړخ ته دې اړخ ته جبین وي دا جبینین دي نو یو شمال یمین دی بل شمال لخي طرف والے جبین دی بل ګس طرف والے نو په یو طرف سم لو کنه سره په یو طرف سم لې او عام دار چې را اکثر په ګس طرف داسې سم لې قبلې ته علم کې چې سره سا دا الله په نوم باندې حلاله کې ذبح کوي نو ونا دینا هو اواز کوم هغه تا ایا ابراهیم چې او ابراهیم او ابراهیم اواز مو ته کو چې او ابراهیم دې دې کې بیا کیسه شروع شو اسی دې ډېرې غنې کابل اخبار نه سر نه کلی پګي دغه اسرائیلیات کې پګي چې چاړه چې راخل نو هغه دوه پس شو چاړو یو وختیم نه پرې کا او دا و دا وکار سونو زور خو به ورکو دا غمره لګي نا هغه دا کړی خو څنګه دا چې کوې قتل نشاته وي ګډو لاړو ظاهر د جبرئیل السلام ګډ را وسته او ها چوانا دینا هو نا دینا هو مونږ ته आवाज وکړي ان یا ابراهیم او ابراهیم قد صدقت الرؤيا یقینا تارشتینه کو خپل خوبو رشتینه دې تصدیق دې کو داغه معنا د الله په وحد عمل وکاو او زمونږ مقصود هم داو چې ته په سورو وګي ابراهیم خو خلیل الله دی کنه په نیکو خلقو چې تو خلقو باندې امتحانات هم ډېر سخت امتحانات او په دې باندې هغه دې کې ما ویلو چې وجبت لا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن چې دا څه غټ غټ د غدي ابتلاعات دي دا نه چې بعض کسانو لیکلي دي چې دا وته وي چې رب بریت پکټ کې او نو کو نه به پرې کې او کنه دا هو وړي وړي خبرې دي دا غلط غټ غټ خبرې قران ذکر کړې دي هغه چې پې کې یو دام نه یو ورته چولوم دي یو د پلار د کور نه استلوم دي دا غسر خبرې کولوم دي دا غټ غټ مقامات یادي دا ابتلاعات دي ښه دا صدق تر رؤیا یقینا تارشتینه کو خو خپل تصدیق لري او کو د خو خپل ان کذالک نجزی المحسنین یقینا معنا موافقت کو تصدیق په معنا موافقت واحد تا ترالا او واحد باندې تعامل وکړو ان کذالک نجزی المحسنین یقینا مونږ دغه شان بدله ورکو نیک عمل او تا احسان کو انکو تا چې دا سي نیک عمل کوي دې مقام کې او اشکال دار اتلیږي چې ذبح نه ده شوی نو څنګه خوب رښتینی شو دا خو چې هغه لال کړی نو خوب رښتینی شي وکړه نو جواب دار چې خوب کې وته دا ویلو چې اذبح او دی ته ویلی انی اذبحک ذات علالوما خو دی ته نو ویلی چې انی ذبحتک ما ته علال کړی ته ماضی او مضارع فرق وای پیژن کنه ذات علالوما اوس دا چې رستو ته علال شو کنه دا غینه خو خبره ساکت وکنه ته دی وژن دا نو فرمایلی چې انی ارا فی المنام انی ذبحتک ما خو کړی دی چې ما لال کړی نه دی علالوم اراده مې رجال علالوم دی کنه د دې مقام کې وای دا تصدیق خوش کنه چې هغه عمره شانته وکړو چې اراده وشو او بل دی کې بل غټه مسله راووته چې الله جل شانو کلا یو حکم کی او هغه حکم بیا عمل کې ونشي رستو کې صرف دې پلا لا پاره دا پوښتنه تو خلکو باندې حکم وشو او رستو منسوخ شنو کم ذات چې حکم کړو وحی را لګلې و شو کدا څنګه سمدستي منسوخ مغه او دغه کله اراده کړو نو بل خبره ته معلومه شو هغه دا چې دارومدار د اعمالو په نیت استاس انګنیت وکنه تا کلک نیت کړو چې ځانې کار کوم د فلانې کار کوم اوس مخه ته عارض راغې یا ته مړ شوې یا هغه ته پاتې نشوي الله به پوره پوره اجر زکه درکې چې تا کلک قص کړو دلو چې داسې وکوم دا نیک عمل وکوم لکه څنګه چې هغه کړو بلکې هغه سره هغه شانتي کاروم شروع وکړو لکه وسړې قص وکي چېرې ز علم کوم دا غې د پاره کتاب کافی ځان لواغستا قران هم واغستو مثلا بیا داسې موکړو چې څو قدمه مواغسته چې زما مدرسې ته یا استاد لزان نسوم په دې کې به بیماری وله زه حالت دا فراغ چې غینم بنشو اوس بل الله پورا جر ورپی ولی ته خو قصد کړل دی او پاغه اراده باندې وروته مو یو څو ګامې مواغسته نه اراده خو کله کوه کنه دغه شانت ابراهيم عليه السلام مو قد صدق ان كذلك نجزي المحسنين ان كذلك نجزي المحسنين یقینا موږ دغه شان بدله ورکو اخلاص کو انکو تا او دا معمولی ابتلا نو غره ان هاذا له البلاء المبين یقینا دا خواخا ازمیخ پور ارخکارا سرغن ازمیخ سرغن امتحان وفديناه بذبح عظيم او بدل ورکلم اغتا په حلال شوی لوی شان والا ذبح په معنا د مذبوح راضی معنا فديناه فدی ورکول دیو بندیوان د خلاصولو د پاره کنا ابراهيم عليه السلام زویل نه پرې خوده لیکن مونږ ته په دې اخلاص کړ الله وي کني هغه حکم تر سره کاو هغه کله کې اراده کړو چې لالو مې زګد الله حکم دیو بچي و تم غاو تم غاړې خو خو مونږ لګي دوی دیو مور کړه فدینا هو لکه فدیه کې کړو ها و فدینا هو امون فدیه ور کړه دا هغه بدل ور کړه مونږ دا هغه ته بذبح عظیم یو حلال شوی لوي لوي لوي معنی څه قدر او مرتبه لوي و ځکه د لوی سری په بدله کې لوی سری له ورکه کنه هغه یو ګړو چې الله د غیب نه را لګلو ابراهيم عليه السلام ته امر وشو چې د ذبح کا بیا هغه کسی پریده چې داسې وکتل نو په ونه ولاړه په کې خکرین خطي پلان او ډینګو کنه داسې او دا دلیل لې چې قرباني کول په ګډ سره افضل دي قسمی لیکلې دي تاسو نور علماء لیکلې دي دغه وجه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانه کې د اختر پر ورځ باندې ضحابک بشین موجوعین دو غډانې حلال کړو او دواړه داسې وو چې هغه خسیان او داغې نه د جمهور علماو دلیلو چې وګوره نبی علیه السلام دواړه حلال کړی دي یو د خپل طرف نه یو د امت د طرف نه لیکن بیبیانې خو دا هغه ګڼې وي او داسې بیبیانې به هم وي چې هغې سره څه کالي وو چې نصاب ته رسېدلي وو او سره دا غینه دا غیبه طرف نه حلال نکړو لکه ام سلمہ رضی الله عنها سره وکاله دارنګ نور او بازي بیبیانو سره وکاله بلکې محمد رسول الله خپل دول تاسو ته تیر شي ویل دول اسنه مې او کی بکاو او دا غی تعداد ما ذکر کړو نو عام علما دا وی چې د ټول کورنا یوم پورا ده لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کې چې نا هر بالغ اغه باندې ځان ځان لرن چې ځان ته حنفي وې او حنفي نو هر پلار به ځان لر چې کوم بالغان اولاد دي او غي سره مال نصاب تر رسیدل دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نصاب کې خبر لري نصاب تر غوري خي او تولم نن سبا پورا دي نصاب لا نو که زنانه یو کناری نه خزا خاون وړو باندې ځان لا په ځامنو باندې ځان په ټولو ځان ځان یو کور نه کلس کسانی لس حلالي بکی یا و مثلا دا شي زلالي شي لس و برخ یو کې والی غریبل کې والی له پوره کیږي ها ادا د امام رحمه الله مسلک دا مسله ما کړیندا ولی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک مطابق ده جمهور مسلک دین اخو ځان له خبره ده جمهور خو تر سوچ کاری و نیمه تورو ته نه رسیدلی سر نه زکات پکې نشته جمهور علما درې واړې مرمان بلکې امام شافعي چې وی چې کم کالی استعمالي رښتا پکې نه درسره ولې دا لري په استعمال کې دي خو ته خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب والا اندل ته کې علماء مخ کې خبره کولنو غیر دا کم دي کې مې راستا فقه کې راه شو خو د شپاوسو کتابونو کې وایي دا زو خېما چې امام صاحب مذهب داوي او داغه په نسبت باندې بچي دا پستا په سر جدي دا غوډې خبرې چې تعالی غې نه ځانو باسه کله کله زو مې وتیه ما را غونډې کړې دي چې تا دې ځانو باسه لې یو پکې دام نه کنه تا دې ځانو باسه لې چې امام صاحب دام مذهب دي چې کله مړې حق دا غې نه رسو تعزیتونه نشته صاحبانو خبره دا یا د نور ایمو خبره دا نه خلک نه پوجرو کې لګیا دي غلطي کوي اگر چې بیا له پښنه بشم خان جوړ شو هغه صحیح شي ختم شو او بل شي دې جوړ شو اگر فقهاو لیکلی چې دا بیروز بار بار ما تاسو ته ویلی چې جائز قدر لو چې په صحیح طریقو شي کنه جائز قدر لو خو غره نه دی بیا غره داري چې نه کې اشه کله دا نه روا پږي یا خو بالکل حرام دي دا کنه چې کم دی خو کیږي امام چې پنځ باندې کوه تعزیت نور سم او به قائل نو خو تعالی هغه مذهب کته ورزول دا غل تر بالکل کته ورزول دي په ډیرو ځینو کې طاقت ورزول دي سه بهر صورت ذبح عظیم وي نه دی مقام کې عظیم تکي وسره ولي وي عظیم عظیم یا ردی وجنه ده چې کان رعیه فی الجنه دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول زکه ده په جنت کې سره دی یو دینه دا معلومیږي چې جنت د مخ کې نه تیار پروت دی او قران کریم کې هغه ځکه تاسو ته ما ابتدا کې ویلو چې او عده تکه ویلې ده دینه دا معلومیږي چې بالکل تیار دی برابر دی نو دا په جنت کې سره دی له او آدم علی السلام جنت کې نو اگر چې دو قول ول د دنیا جنت ته وکړه دا هغه جنت ته چې دارو ثواب دی قولونه په دواړو ابن قیم رحم الله په خپل کتاب کې د دواړو جانبینو دلایل لا نقل کړی دي حاد الارواح الى بلاد الافراح ابن قیم رحم الله کتاب دی او پاغه کې دا چې آدم علی السلام د دنیا څخه جنت او باغ کې وکړه دا هغه جنت ته چې دارو ثواب دی رستو به ایمان والا پس د مرګ نه چې کله بیا الله را پاسه غیته وي دا هغه دارو ثواب دی ډیر علما دا موي خو تیار خو دې کنه د قران نسو په دې باب کې البته جګړه و ټینګ ته آدم علی السلام ته و کنه کنه اكون بیا دې څنګه راغې نو باغی دار چا دلایل دي جانبونو ته دلایل شته خو دې مقام کې عبد الله بن عباس رؤیه فی الجنه او د جنت نه مراده غ جنت ته جدار الثواب دي البته سره دلې زکه عظیم دي بهم قول داو چې دا زکه عظیم نه چې زوبه اعلی دین ابراهیم و سنته د ابراهیم علی السلام په دین او داغه په طریقه حلال کړی شو ابراهيم عليه السلام دین او طریقه صدا هغه دا چې کله د الله په نوم باندې قرباني کړي نو چې پایې کې هیڅ قسم عیب نه هدي کې بالکل عیب نه ویم دا چې داغه د حلاله په وخت کې قبله تمخ کې چاړه دی او تختی رکړي او بیا چې حلاله د الله په نوم حلال کړي چې بسم الله الله اکبر چاړه پر راځي نو ځکه عظیم شو ښا عظیم او ځکه وي دریم قول داو چې عظیم او تزکه ویلې دي چې انه متقبل زکه دا قبول د الله دربار کې حکم قرباني چې قبول شي نه عظیمی کنه اگر چې ګډ تا تخکاری لیکن چې عظیم او تعالی وې ناغه تر دنیا پزرګونو سندګان نه را لسی ها چې به نه عظیم دا درې قولا زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله را نقل کړو وترکنا علیه فی الاخرین او پری خودمون پاغه باندې پروستنو خلقو کې خیستسنا نن موږ دا غنو مخلو ابراهيم عليه السلام ابراهيم خليل الله دا غسناګاني ترکنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم سلام دي په ابراهيم عليه السلام باندې ابراهيم عليه السلام باندې الله سلام کي سلام على ابراهيم او چې الله پچاوي چې سلام او ظاهره خبره چې سر نه تر خو په سلامتي اده سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين دا شان بدلي ورکو موږ اخلاص کو انکو تا سورج دیو سړي په عمل کې نیت کې اخلاص وکنه نظر بدلو چته کذا الک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین یقینا اغاد بندگانو زمون کامل ایمان والنو داغه ایمان والا کامل ایمان والا پټولګي کې وو چې هغه زمون عباد دی عبادنا الله ځان ته نسبت کی زمون خاصو بندگانو کې وو وبشرناه بإسحاق او زیر اور کوم هغه تا په اسحاق علیه السلام نبیین په داسې حال کې چې پیغمبرو دا نبیین حال د اسحاق نه من الصالحین او د نیک عملونو د نیکو کارونو د دې نم دا معلومه شو چې ذبیح اسماعیل علیه السلام دی ځکه په دا هغه عطف کو دا غینه جدا ذکر کوم مخکې مرته و وبارکنا علیه وعلى اسحاق او برکات نازل کړل مون پاغه باندې او پیسې کله سلام باندې ډول باندې برکات نازل کړو یو خو اشاره دی دوا چې ابراهيم عليه السلام ډیر اوچت مقام کې دی ډیر اوچت مقام کې او زوی اسحاق علیہ السلام هم اوچت مقام کې دی لیکن برکاتو کې الله ته محتاج دی ها داغي په اختیار کې نشته الله یې ما ته نازل کړو چې الله په نازل کی نو مبارک شو څه شو مبارک مبارک صرف الله دی بل څوک نشي کېدی ها مبارک معنی برکات ورکون کې صرف الله دی دا چې سوال کې استاد دی وبندي چې الله ستاسو سوال کوم په برکت د فلان کې کتابونو کې شته ها څومره دیا بنه چې دی په کتابونو کې فتاوو کې وته مخې وغټو کتابونو کې په برکت د فلان کې دنه سوال کوم په برکت نو تا تانه تاسو کو چې دا قانون دی برکت مصدر دی مصدر یا فاعل د مضاف یا مفعول د بل شي نشته اګه درېم تاسو معلومه مونته خو ته دا روس سره دنه فاعل لیکه مفعول لې برکت د فلان د فلان کې فاعل دی برکت او کنه مفعول لې معنی برکت ورکون کې دغه کې برکت چولې شوی دی نو کته چې دی برکت ورکون کې په فیضه کوفر دی په فیضه دی کې بیا وسیله مزيري نشته نو خبره ورکه کا یاره وسیلو قائل دی خلک وسیلو نه دی قائل او جزان ته دیو بندي وینې د وسیلې په قائل کېږي ښا ډېر کسان په ځان باندې چغي وي مونږ دیو بنیان وي راځي شوې خبره تر ابتدا نه تر انتها پورې سمره یادې شیخ الهند کتابونه یادې شان ورشا یادې مولانا اشرف علي تنوي یادې فتاوی دارالعلوم دیو بنواله یادې کاغه اله او سنن یادې چې احناف ټول دلایل راغونډ کړی دینې خلک ډېر په سور کې وي دوی جلد کې کتاب لیکل ټول راغونډ کړی دینې سبا پاکستان کې چاپ لیونیم ضرورت کې مزره پاکستانی چاپ نو اگر ته مخ یو دا غینه سودا ایمان کله کړی دی چې دا ټول خیرلی برکت باندې سوال په برکت د نبی علیہ السلام او په برکت د نیک سړیو د صالحینو کله ته دی باندې لګنه صحیح دی باندې شوی بیا وسیلو خیال شنه دی غلط ریس ځان لا دغه تورې کړی چې دا دائم او دائم او دائم او حال دا چې حال خراب دی کنه ځان ته ګوره لګون ته دی باندې چې غوې مې داوی دی باندې نه دی ونه مې سړی مسلمان خو هم کنه دی باندې کې اسلام دی چې دی باندې نو مسلمان مې عجیب کار دی وکړو دا دیوبند چې نو د نن نسل کالنه 130 سالو شو چې دارالعلوم دیوبند یا 140 سال دې نه مخکې مسلمانۍ نه و هغه چې وګوري دایي کتابونو فتاوی دیوبند ما سره پرتل چې احسن الفتاوا شتایم داد الفتاوا شتایم داد الاحکام شته کې فایض المفتی شتر دی بیان ټولې فتاوی راشه شامی ترجمه دی وردو پر شامی نه خلکې دبل چان نه کې شامی مو سره پرتل اصل کانټرو د سنټر کتابم پرو ته عربی کې دا اردو کې ای اردو ترجمه ده دا څنګه نه کلکړې ولا ما وې ټیک ده موږ قدر کوو دا غنور نه زر درجه کوو او ډېر خبرې ډېر خولې دي خو کومې خبرې چې کمزورې دي نو موږ دا غیبت نه بیانو خپل کان خلق ولا له سره ما عملو کې دي شي غلط شي دی نه به یو غلطی شي زمون غړې کې خو چې راکم ټکی ته ځان ته چې دیو بندې ما نه غوړ ټول لري چایلو او ته نه قائل نو برکت د فلان کی که دا وای چې برکت ورکون کې خو په پیسې کوفر اګه ته وای چې نه د فلان کی لا برکت ورکړې شوی او به برکت فلان ان سوال چې زکوما بدل ورکړې شوی نو برکت ول الله ورکړو کنه بل چا خو نه ورکړې ولې ټول الله ته محتاج دي کوم بیا دي مل الله ته برکت کې محتاج دي ورکړې دی ولا او الله ورکړي برکات هر چیز له برکت خپل دین له برکت ورکړې دی قران له برکت ورکړې دی قران مبارک دی دارنګ لیلہ مبارکہ ده شلیلۃ القدر شویته مبارکہ و شام از مکہ مبارکہ ده الی الارض الذی بارکنا فیها برکات والله چولی دی بڑی سیزونو کی تا دا پتہ شتا دا کم دے کرا غلی دی قران یو خدای نبی بارکی ٹھیک دا اخو برا صحیح خدا اولیاء و بارکہ چتا نستا چې دل برکت الله ورکړو ته سمجه برکت ورکړو کته وای چې دا پاسارو باندې پوشم دا برکت کنا چې دین کار کو نه ایک سره بالکل ٹھیک شو پاسارو پوشوي او برکت پکې راغلو خدا برکت چې دا هغه کومه دا نتیجه ده سوا دا غوښنه کومل کړه نه کړي کړي د دین کار کړي ډېر لوی قربانه کړي ناری نه هوري تیری کړي روزي به نیولې د شپې به الله تعالی الله علا برکت ورکړي دا برکت خدا هغه د عمل ثمره ده چې دا هغه د عمل ثمره ده نو ورکړي شوی هغه له سوال څه کوي نه ونیه په پردو دا وی دا کې کنه اخو دا هغه عمل له الله بنده چې عمل دا غل کنه راغه ته پری دا کنه ته څه کوي چې سوالونه وکړي ته دوه رکعات دغل ته یو کا دا غل نه رسو سوالو کوي الله دې دوه رکعات په برکت ما دا کارو خبر صحیح شو واقعي چې دغه برکات کته په اخلاص کړی الله په ګډیر برکات واچي اې د صلات حاجت وي اکثر زما خلک ته پوښتنه کوي زنانه ودی کېدل ته پلان کې دغه لپاره پلان کې صورت وایي او پلان کې د لپاره ډینګي اې دوه رکعات د نبی له سلام نه نقلي صلات حاجت کم حاجت تیر مخه تراغه خو له اخلاص سره وکړو زله تبي او ګور راغه سمرا چې څنګه سمرا اله یا خو با غسید الله درکې یا که ساده پارخ نه نو داغه نه خبره تعالی درکې او کفرس که دریم نکلو نتا خپل عملو کنو سواب خودی وشو کنو اللہ ستا دا عمل نزایا کئی دا محسن عمل اللہ نزایا کئی او کی بیشی جی دا اللہ پا علم کی داو چی دی دا شیکم زد دی غواری دا کم چی رد مقصد دی مدلوب دی دا که زد لور کم نو دا دو ایمان تا پک نقصان دی یا رد مال دولت تا یا رد صحت تا پک نقصان دی او الله غستانه اړه او ته پزان نه پوي دي ځکه انجام باندې سوکني خبر دی او کار چې دا بس کیږي اخر ته نو الله دل دا غیره غره درکی یا اخرت کې در ثوابونه داسې درکی چې ته بیا وای شه زما یو اجد دنیا کې نه پوره شی هو دي دا ثوابونه بار صورت قران کریم وی بارکنا علیه او زمونږم یقین دي چې الله ولا برکت ورکړو اسحاق علی السلام له ورکړو او امین ذریتهما محسنون او دا اولاد دې دوالو نه سوق خيستا عمل والدي او ظالم لنفسي او سوق ظلم کوون کې دې په خپل ځان مبين ښکارا دو قسمه خلق دې داږي په اولاد کې سوق هغه دې چې خيستا عمل والدي او ساغه دې چې هغه په خپل ځان ظلم کوي دا هغه چې عمل خيستا نه دي کنه دا الله او دا الله د رسول د احکام خلاف چليږي وی دا دو قسمه دي دا غدوه مواقع دا درې مواقع د موسی عليه السلام ولقد مننا على موسى وهارون او يقينا احسان کړو مون په موسى او هارون عليهم السلام باندې ډول باندې الله یې احسان کړو ما له انبیا دي لیکن زمون من ته او زمون احسان ته محتاج دي ګوره او انا جناهما او خلاصې مور کړو دې دوالو له قومهما قوم دې دوالو له من الكرب العظیم دا مصیبت لوینا ونصرناهم او مون امداد کړو دې سقا فكانوا هم الغالبین نشو دی زور اور نصرنا هم ضمیر هم راجی دی موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام دا چی نصرنا هم جمع ذکر کلا ذکر تصنیہ دیتا ہم جمع وی لکی گی جد وقت سانا شوی تاثر آلے دا جمع الفاظ استعمالی گی کنا ذکر وی نصرنا هم او چاوی نا ضمیر ام موسیٰ علیہ السلام تا راجی دی ام هارون علیہ السلام تا ام دا قوم تا ام دا خو گن کسان دی گنا ذکر دا جمع او کرتبی و حاضر هو الثواب کار خبرم دا رستو له ټول یادې چې ټول سره مې امداد کړو بني اسرائیل سره الله امداد نو کړو قوم د موسی علیه السلام سره سر نه هم امون امداد کو داغي فکانو هم الغالبین نشو غي زور اور پاخه کې په فرعون باندې الله زور اور کړه بره ولا ورته کنه داغي غاملات ټول غي ته پاتې شو غي الله له وکړل کنه نصر نه واتیناهم الکتاب المستبین او ورکړو موږ دې دواړو له کتاب فخکارا واضح حکمونو والا المستبین المبین مخارتوی او چې کلا باب افتعال تنقل شي متبین غم خارتوی چې مستبین باب استفعال تر نقل کنو خخ کار زکه دا قانون دی چې څومره ټکی سی واکیږي نو دومره معنا کې مبالغه راځي زیاده المبنا تدل على زیاده المعنى دې کې معنا کې سی واواله راغی زکه ماوي چې ورکړنه مو دي دوالو لکتاب المستبین خخ کار او واضح حکمونو والا واضح احکام سرگن احکام پکې د الله موجود لکه دې کتاب کې چې دې د الله تاسو هر کتاب کې او دا الله جل شانو خې چې وګوره کتاب کې ماته محتاج دي انبیا شرع د ځان نه جوړي انبیا ول چې څور کړی شي هغه قوم ته پیش کړي اتیناهما ځان ته ځکه نسبت کې مونږ ور کړو او د دې ځنه غټه مسله ده چې تاسو ته بار بار تیر شوی ده چې څومره انبیا چې په دنیا کې تیر شوی دي دا شارعین نه دي ګوره اسری دا اصل کې شارحین دي معنی دا غ شرعي شرح کوي دا الله په حکم باندې ځکه محمد رسول الله په ټوله زندګۍ کې د شرعي چې قران دې شرح کړی دا معنی تفسیر کړی دی په خپل سنت باندې ها او دا مسله توضیح تلوي کې لیکلی دا چې کوم مشهور د احناف کتاب دی کنه شیغوی نبی ته شارع مجازن وي غره معنی شرع بیانون کړي چې نبی شارع نشي کړي د نبی نه را په کته به څوک داسې چې هغه شارع شي چې هغه به تاله قانون جوړي تاله به خبره جوړي ته ورپسې روانېږي چې دغه زما مشر دی دادی دادی ادې چې سوی نه د هغې مقابله کې به هم د الله حکم پرېږدم هم د الله رسول پرېږدم دا مسلمانی بیا د دې وجه نه قرآن بار بار شرع لکم من الدین ما وصى شرع الله دل مشروع کړی دي او دارنګه نور ځینو کې ثم جعلناک علی شریعة من الامر الله وی ما دل شریعت درکو شرع خدای الله قانون ته وی کنه نو دې مقام کې ملاوي ما ولا ورکړه ته نه همل کتاب المستبین او کتاب مخخ کارو د الله کتاب دی او هدایناهم الصراط المستقیم او کله کړي موږ دا دواړه پاغلار نیغه باندې دا کوم لار ده القویم الذی لا یعجاج فی دین الاسلام هغه نه غلار چې پای کې کوګوالی نشته هغه د اسلام لار ده د دین لار ده دا ډیره نه غلار ده مخکې دې شي په دې حکیمو سوال نه کو دا الله نه اهدنا الصراط الله مون کلک کې په صراط مستقيم په صراط مستقيم سره د نبی لار دارنګه د الله کتاب صراط مستقيم دی تاسو سوره یاسین کې اول کې تیر شو انک لمن المرسلین علی صراط مستقيم ته مرسلین نه او پنې غلارې کړه د نبی لار نه غلار ده نو د هر نبی لار نه غي دې دواړو نه غلارې هدایت او د الله کړه خو دې ته اشاره کوي چې دغه نه غلار باندې روانې دل او دغه نه غلار نصیب کېدلې کې ماته محتاج هداینا هداینا الله ځان ته نسبت مونږ ته هدایت کوم کلک کړو پاغه نه غلار باندې او ترکنا علیهما فی الاخرین او پرې خو دې مون په دې دواړو باندې پرستانو خلقو کې خیرسته سنا مانا که است سناغي ننم خلق لګي ايو داغي نم شيخ لي موسى عليه الصلاه والسلام هارون عليه الصلاه والسلام سلام على موسى وهارون سلام دي په موسى او هارون عليهم السلام باندې ور دي باندې سلام ذکر کو انبياء کرام دي کنه اوچت مقام والا انا كذلك نجزي المحسنين منتغ شانتي بدله ورکو خيستا عمل کوونکو تا اخلاص کوونکو تا او دا مخلصين محسنين وکنه انهما من عبادنا المؤمنين یقینا دا دواړه زموږ د خاصو بندگانو ایمانوال نه دام زموږ د خاصو بندگانو الله جل شانو وي دا هر نبی بارګه دا وي عبادنا عبادنا اشاره کوي دې ته چې دا ټول عباد دي ګوره ګوره د کوم نبی تذکرہ چې راځي نو دا ټکی راځي خدای دا غوچت مقام نه غا دوم غوچت مقام نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته تشهود خي په پای کې وته یش اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله عبده مخکې دی کنه رسوله ورسته دی دا صحابي خو غلطه شو دا غوې اشهد ان محمدا رسوله وعبده الانکه معنی یو ده ګوري معنی هیڅ فرق نه راځي معنی یو ده گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د رسول دی ایا ادا شو گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د بنده دی شیخ یو شو کنه لیکن نبی له سلام ته مهما قد كنت عبدا قبل ان اكون رسولا دا څه نوې زه بنده مخکې عمر رسول رسو شوما ته بندګې خوري رچت مقام دی وای پتا ته نه معلوم زه کله د عبادت نه معبود جوړ کنن بندګې یې کې سجده و تکې داغه په نوم نظر منښتې کې او دارنګې دا نور چې څومره شرکیات دي کنه ناغه کې حالانکه غنې خلق دنیا کې دا چاته نه وشي دا څه کو دي دا څه کو معبود دي اخو عبادت دي من عبادنا المؤمنين بیا و ګوره فلما بلغ ما حسایا کله چې ورسید دا زویمان اسماعیل علیہ السلام دا غسرا کار کولو تا کاروبار کولو تا یا مقام د سایه تا قال ان وی و تبلار ابراهیم علیہ السلام یا بنیا و بشوری زما انی ارا فی المنام یقینا زوینم پخو کی انی اذبحو کا چې بشک از حلال وم تا فنظر نو سوچو کا ما ذا تراچت سرایل رے قال ان اغورتویا اب تفعل ما تؤمر اے بلار زما او کاغه سوچ تا ته حکم کې دی شي ستجدونی ان شاء الله من الصابرین زرد چې ته ما اومه مې کوختی دا الله د صبر نا کو نا نکله کو خلق فلما اسلم نو کله چې دواړه تابع شو د حکم د الله نو کله چې غاړه کې خو دا دواړو وتل له للجبین او سم له په یو طرف د سربان دی په یو طرف د اړه تندیبان دی ونا دینا ہو آوازو کمون اغتا این یا ابراہیم چه او ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقیناً تارشتی نکو خوف وال انا کذالک نجز المحسنین یقیناً منگدغ شانتی بدل ورکون ایک عملو تا اخلاص کون کو تا انا هذا لہو البلاء المبین یقیناً دا خامخا اغاز میخت سرگن کارا وفدینا ہو بدل ورکلمون اغتا بذبح نازویم پاغالا لشویلوی شانوالا وتركنا عليه في الاخرين او پری خودمون پاغو پرستانو خلقو کې خیسته سنا سلام على ابراهيم سلامتي علي سلام دي په ابراهيم عليه السلام باندې كذلك نجز المحسنين دغه شان بدل ورکو مونږ اخلاص کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنين يقينا غزا مونږ د بندگانو ایمان والنو وبشرناه زير ورکو مونږ غدا بيساق په اسحاق عليه السلام نبيا من الصالحين فدا سے حال کی چی نبیو دنے کو کارونا دنے کاملونا دو صالحینونا وبارکنا علیہ وعلا اسحاق او برکات نازل کرل من پاغ باندے و پہ اسحاق علیہ السلام باندے ومن ذریتہما او دا اولاد دا دیدوالونا محسن و ظالم لنفسی مبین سوک خیستا عمل والا و سوک ظلم کئی پا خپل ځان باندې ښکارا ولقد مننا على موسى وهارون او یقینا احسان کړو مونږ موسى او هارون علیهم السلام باندې ونجيناهما او خلاص کړو مونږ دي دواړو له قومهما او قوم د دې دواړو له من الكرب العظیم دغه مصیبت لوینا ونصرناهم او امداد کوم داغي فکانو هم الغالبین نشوغي بریالی نشوغي زورور واعطيناهم الكتاب المستبین او ورکړو مونږ هغه دواړو له کتاب خخکارا خوازحا وهديناهم الصراط المستقيم او کلکړو ما اغي دواړه پنيغه لار باندې وترکنا عليهما في الاخرين او پر خود يوم په دې دواړو باندې پرستنو خلکو کې خيسته سنا سلام على موسى وهارون سلام دې په موسى او هارون عليهم السلام باندې انا كذلك نجزي المحسنين يقينا موږ دغه شان بدل ورکو خيسته عمل کوونکو ته اخلاص کوونکو ته عمل انهما من عبادنا المؤمنين یقیناً دو دواړه زمونږ دغه بندگانو ایمانوالانو